zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espu Nissan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espu Nissan Max. Do wzięcia na wzdęcia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Politycy krytycznie o okupujących siedzibę PKW. Mieliśmy do czynienia z przestępstwem. Jednoznacznie potępiamy wszelkie próby ataku mafów publicznych. Jest ofiara śmiertelna pożaru fabryki w Turku, nie żyje jeden z pracowników. Cennik z opłatą za chrzest czy ślub to skandal, tak mówi papież Franciszek. Na początek Sejm, tam krytyczne głosy pod adresem ludzi, którzy okupowali siedzibę Państwowej Komisji Wyborczej. Jednoznacznie potępiamy wszelkie próby ataku gmachów publicznych. Są przewidziane prawem w systemie demokratycznym przedsięwzięcia i my apelujemy do wszystkich, żeby tylko takie przewidziane prawem przedsięwzięcia zostały podejmowane. Mówili rzecznik PiS-u Marcin Mastalerek i szef SLD Leszek Miller. Z kolei szef klubu PO Rafał Grupiński krytykuje to, że wczoraj w budynku PKW znaleźli się politycy. Mieliśmy do czynienia z przestępstwem, to po pierwsze. Po drugie, udział w tym któregokolwiek sposób też zasługuje na najwyższą nagankę. Politykiem, który był wczoraj w siedzibie PKW, był Przemysław Wipler. Dziś poseł odcina się od okupujących salę konferencyjną komisji. Zapewnia, że protest przez niego zorganizowany miał charakter pokojowy i zakończył się o 18.30. Do budynku PKW wszedł później i był tam, jak to ujął, za przyzwoleniem gospodarzy. My apelowaliśmy do udziału w proteście, pokojowym proteście na ulicy Wiejskiej i nie ma żadnych powodów, bym brał czy ktokolwiek inny poza tymi osobami, które działały i poszły dalej. One moim zdaniem są odpowiedzialne za swoje działania. My apelowaliśmy wielokrotnie podczas tej manifestacji o przestrzeganie reguł prawa polskiego. Policja w siedzibie PKW zatrzymała 12 osób. Są wśród nich dziennikarze, między innymi fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, który wykonywał zdjęcia dla PAP-u. Jedna osoba nie żyje, druga jest ciągle poszukiwana. To tragiczny bilans pożarów w fabryce Firan w Turku. Ogień strawił tkalnię oraz halę produkcyjną. W czasie akcji zawalił się dach. Na zmianie było 18 pracowników. Wszyscy oprócz dwóch mężczyzn zostali ewakuowani. Ostatni raz widziano ich, kiedy próbowali sami gasić pożar. Ogień pojawił się około 5 rano. Najbardziej prawdopodobną przyczyną był wybuch transformatora. Tajemnicza choroba wywołana w Stanach Zjednoczonych przez znany wirus niezbyt zagraża Polsce, tak uważa profesor Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ale jak dodaje, pojawiające się niedowłady u dzieci oraz nieliczne zgony trzeba dokładnie śledzić. Z lekarzem rozmawiał Rafał Motriuk. Zakażenie wirusem EV68 nie jest niczym nadzwyczajnym. Zarazić się nim jest bardzo łatwo. Często infekcja przebiega bez objawów. W USA ostatnio zakażeń jest stosunkowo dużo. U niektórych pojawił się paraliż. Wirus EV68 może być przyczyną niedowładu, nie jest to jednak pewne. Polacy nie powinni specjalnie obawiać się wirusa, powiedział mi profesor Szenborn. To zagrożenie jest bardzo niewielkie, jako że to są zakażenia rozpowszechnione i wiele ludzi choruje, tylko w sposób banalny i bez objawowy. No jest występowanie tych niedowładów wiotki. Liczba ich nie jest wielka, ale wymaga to obserwacji. Profesor Szenborn dodaje, że w Polsce najgroźniejszą chorobą zakaźną jest zwykła grypa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W kościele nie ma miejsca na interesy, tak mówi papież Franciszek i krytykuje pobieranie opłaty za sakramenty. Cenniki za chrzest czy ślub nazywa skandalem. Nawiązując do czytania z Ewangelii świętego Łukasza o wypędzeniu przez Jezusa kupców ze świątyni, papież przytoczył epizod, którego był świadkiem. Para, która chciała wziąć ślub podczas mszy, musiała praktycznie wynająć kościół parafialny według obowiązującego cennika. To przykład grzechu zgorszenia, stwierdził Franciszek. Kiedy ci, którzy są w świątyni, kapłani, świeccy, sekretarze, stają się interesowni, lud jest tym zgorszony. Ciekawe, dodał, że lud Boży potrafi przebaczać swoim księżom jakąś słabostkę, czy kiedy potykają się na jakimś grzechu. Dwóch rzeczy jednak nie jest w stanie wybaczyć, kiedy ksiądz przywiązany jest do pieniędzy i kiedy maltretuje wiernych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na nieco ponad miesiąc przed świętami rusza szlachetna paczka. O północy zostanie otwarta baza potrzebujących rodzin, a darczyńcą może zostać każdy, wystarczy tylko chcieć, przekonuje liderka akcji w regionie sądeckim Elżbieta Filip-Fetko. Darczyńcą może być jedna osoba, może to być grupa ludzi. Najważniejsze jest to, żeby ten darczyńca, zanim kliknie tą rodzinę, wybierze ją z systemu, żeby sprawdził, czy rzeczywiście jego stać na te najważniejsze potrzeby. Darczyńca lub darczyńcy przygotują danej rodzinie świąteczną paczkę. W internecie są informacje na temat tego, co jest potrzebne. Finał akcji 13 i 14 grudnia, dodajmy, w ubiegłym roku w całej Polsce pomoc otrzymało ponad 17 tysięcy rodzin. Rekordowa liczba kozic. W Tatrach przyrodniczycy doliczyli się 1389 zwierząt. I to jest najwyższy wynik od ponad pół wieku. Po polskiej stronie było 371, więc to jest kolejne liczenie, gdzie mamy te wyniki naprawdę bardzo zadowalające. Można się tylko cieszyć, ale no pamiętamy oczywiście, że w przyrodzie nie jest nic na stałym poziomie i na pewno będziemy mieć jakieś naturalne wahnięcie, no ale póki co jest dobrze. Oceniał Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ze statystyk przyrodników wynika, że obecnie jest więcej kozic, aż 6 razy więcej niż jeszcze 15 lat temu. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia i w nocy pochmurno, na zachodzie mgły, a w górach, w centrum i na wschodzie śnieg lub deszcz ze śniegiem. Nad ranem na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 na zachodzie. Jutro na wschodzie kraju przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, sypać będzie także w górach. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologię tak ma. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. I niskie ceny Lidla! A dzisiaj pod młotek bierzemy pyszną kawę mieloną Jakobs Auslese. Jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy! 9,99 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese jedynie po 9,99 za 500 gramów. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczynają nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Pingental już w piątek o 17.45 na żywo w Eurosporcie. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minute. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wielu naszych słuchaczy chciałoby schudnąć. Wiedzą o tym doskonale różnej maści naciągacze. W gazetach aż roi się od ogłoszeń reklamujących cudowne diety. Jak kupisz preparat za 10 zł, stracisz 5 kg. Jak nabędziesz specjalny proszek, murowane schudnięcie o co najmniej 10 kilo. I tak dalej, i tak dalej. Tych bzdur nie chce się nawet czytać. Już na pierwszy rzut oka widać, że ktoś chce zarobić na naszym zdrowiu. A że to naciąganie odbywa się w sposób całkowicie bezkarny, amatorów łatwego zarobku jest coraz więcej. Co gorsza, to naciąganie trafia czasem na podatny grunt. Wiadomo, niektórzy chcą schudnąć za wszelką cenę. Oczywiście nic nie mam przeciwko diecie zalecanej przez lekarzy, ale generalnie jedna jest recepta na pozbycie się kilogramów. To ruch i ćwiczenia. Można je wykonywać w domu, można trenować pod okiem instruktora, ale najważniejsze, żeby to robić systematycznie. Inaczej nie będzie efektów. Jeśli nie macie specjalistycznego sprzętu, nic nie szkodzi. Można przecież wykorzystać do ćwiczeń sprzęty domowe, na przykład krzesło zastąpi hantle. A tak zwana gimnastyka szwedzka, trochę zapomniana i przez niektórych traktowana z przymrużeniem oka, nie wymaga żadnych rekwizytów. A po takim treningu samopoczucie jest lepsze i humor dopisuje. Dlatego, żeby nie przytyć, chodzę na siłownię. Jest to wyjątkowo nudne i męczące, ale coś trzeba robić. Przede wszystkim na brzuch, ale nie tylko. To pomaga później zachować sylwetkę odpowiednio. 2 razy w tygodniu po godzinie i to powinno wystarczyć. Mnie się udaje. Ile schudłem? Może nie tak, może nie przytyłem. Z tego względu, że zawsze staram się po spodniach sprawdzić, czy już schudłem, czy jeszcze nie. Jak przestanę ćwiczyć, od razu poczuję 2-3 kilo, że przybieram na wadze, ale wtedy zaczynam znowu ćwiczyć. Staram się trochę oszczędzać z jedzeniem na kolację, ale to już nie zawsze wychodzi tak dobrze jak chodzenie na siłownię. Ćwiczę, bo mogę sobie spokojnie jeść smakołyki, słodycze i nie tyję. I to jest moim zdaniem cała filozofia ruchu i dlatego wszystkim polecam koszykówkę, którą można grać długo i namiętnie. To jest nie tylko dla samej wagi, ale dla mięśni, dla skóry, dla samopoczucia i dla zdrowia psychicznego. Tak jak tutaj instruktorzy mówią, po 20 minutach intensywnego pływania zaczyna się spalać własną tkankę tłuszczową.

portfolio magic. I disappear from view and I can't get Magic. Nie było dzisiaj zbyt wiele polskich piosenek, więc może jeszcze jedna. Ja bym chciał zamówić piosenkę Lady Punk Mniej niż Zero ze specjalną dedykacją dla kolegów z liceum z Wągrowca, którzy będą się spotykali jutro na specjalnym spotkaniu. Z tego powodu, że mnie tam nie będzie, to chciałbym im zadedykować tę piosenkę. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy.

Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Od najbliższego poniedziałku. O 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. 15. Coraz bliżej. Startujemy. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiarowski, dzień dobry. Tak, to już ten czas, że o 15 robi się ciemno, a dziś w naszym magazynie będzie między innymi o żarówkach. 71 335 albo trzeci bieg @polskieradio.pl. Tak się można z nami kontaktować? No to co, zaczynamy. Moto wiadomości. Już nawet nasz ekspert Juliusz Szalek wstawił swój motocykl do garażu. Witamy cię, Julo. Witam ciebie, witam wszystkich. Motocykl w garażu. Potwierdzasz? Potwierdzam. Wyczyszczony. Witamy cię serdecznie. Ja muszę przyznać, że ciągle imponują mi ci, którzy jeżdżą na skuterach i rozwożą pizzę. I wiem, że tak będą jeździć przez całą zimę. Ja ich podziwiam, jak spada śnieg. I jadą, dwa koła, nogi wystawione szeroko. Ale tutaj przy okazji apel. Zapinajcie kaski. Tak, zdecydowanie. A jeżeli ktoś chciałby pojeździć zimą na motocyklu albo na kładzie, ale niekoniecznie po śniegu, to Rajd Dakar zbliża się dużymi krokami. Wyjątkowo mocna polska ekipa, 16 kierowców, zabraknie Martina Kaczmarskiego w tym roku. Tak, to najświeższe doniesienie. Niestety kontuzja wyeliminowała go, musiał zrezygnować. No ale tak jak mówisz, 16 osób, Dakar zaczyna być polską imprezą. Jeszcze, żeby komuś się udało wygrać ten Dakar, na to czekamy. Trzymamy kciuki, tak, i czekamy, no już całkiem długo. No apetyty cały czas są mocne. Zobaczymy, jak pójdzie, no bo Małysz zmienił samochód w tym roku. Tak, mówiliśmy o tym już zresztą kilka razy i w audycji motoryzacyjnej, i w sportowej, i interesująco zapowiada się ta rywalizacja Małysza z Hołowczycem. Muszę przyznać, że tam no, na pewno będzie blisko zacięcie i interesująco do samego no, końca. No bo jest młodość i doświadczenie, więc ciekawe, co weźmie górę, ale faktycznie Hołek w mini, Małysz w buggy. Także zobaczymy, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, no bo Hołek ma doświadczenie, zna ten samochód swój, a Małysz nie, Małysz jedna zaledwie sesja treningowa i od razu startuje, więc sam jestem ciekaw, jak to będzie. A zatem czekamy, Rajd Dakar tuż, tuż. Muszę przyznać, że zdębiałem, kiedy przeczytałem wiadomość o tym. Rzecznik Praw Obywatelskich orzekł, że zabieranie praw jazdy za przekroczenie granicy liczby punktów karnych jest niezgodne z konstytucją. Ale ucieszyłeś się, czy zdębiałeś? Zdębiałem, zdziwiłem i pomyślałem sobie, co jest grane. No chodzi generalnie o to, że osoby, które zbierają 24 punkty, na razie automatycznie tracą prawo jazdy i muszą ponownie przystępować do egzaminu, a okazuje się, że nie do końca tak powinno być, bo przecież istnieje taka możliwość zredukowania tej liczby o 4 punkty. I że to nie jest tak, że ktoś z automatu traci, tylko zawsze może mieć taką możliwość. I o to chodzi Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Tak, tylko że ta cała sytuacja jest niedoprecyzowana, bo w momencie, kiedy uzyskasz 24 punkty, to tak naprawdę masz jeszcze szansę, żeby pójść na ten kurs i wtedy ileś punktów zniknie. A tutaj prawo niby działa z automatu, że 24 i z automatu to prawo jazdy tracisz. Najciekawsze jest to, że nowelizacja i zmiana przepisów, która miała wejść już w życie, miała to właśnie wyjaśnić. Miała dać możliwość zgłoszenia się na taki kurs. Ta nowelizacja została odłożona, w 2016 ma wejść i pewnie o to chodzi, że ona miała już wcześniej obowiązywać, a nie obowiązuje. Zresztą to nie pierwszy raz u nas w kraju. Wiele przepisów jest niezgodnych z konstytucją, czy różne instytucje uznają te przepisy niezgodne z konstytucją, ale tak naprawdę nic się z tym nie dzieje. No bo z tym przypadkiem teraz też się nic nie stanie. No dobrze, a jeżeli ktoś ma wyciągnąć z tego jakiś wniosek, rozumiem, że sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś uzbiera 24 punkty, będzie takim pechowcem i dostanie informację, że stracił właśnie prawo jazdy, to może powiedzieć hola, hola, ja się odwołuję i przysługuje mi jeszcze specjalny kurs. Jak go pokończę, to zredukują liczbę punktów. Tak, czy tak jest? Oprócz tego, że powie hola, hola, może oczywiście iść do sądu. No i z takim argumentem w ręku, że Rzecznik Praw Obywatelskich uznaje ten przepis za niezgodny z konstytucją, może zgłosić się do sądu i sprawę wygrać. Ale oczywiście to niezawisły sąd decyduje, ale namawiamy wszystkich do tego, żeby do sądu wchodzić. Ciąg dalszy chodzenia do sądów nastąpi właśnie teraz i znowu o prawach jazdy, bo okazuje się, że nie jest do końca tak, że tracąc uprawnienia do prowadzenia jakiegoś pojazdu, tracimy wszelkie uprawnienia. Chodzi o prawa jazdy kategorii A, B, C i tak dalej, i tak dalej. Czy mógłbyś wyjaśnić bliżej, o co chodzi? Choć tak by się mogło wydawać, że faktycznie, jeśli masz prawo jazdy kategorii dwóch na przykład, najpopularniejsza na A i na B. jest A i B, czyli samochody i motocykle. Tak. W momencie, kiedy tracisz prawo jazdy, tracisz wszystkie kategorie. Tak do niedawna było z automatu. Teraz po nowelizacji przepisów możesz zgłosić się do sądu z wnioskiem przy całej sprawie, żeby nie odbierano ci wszystkich kategorii. Bo na przykład korzystasz z motocykla, możesz zrezygnować z samochodu, ale musisz korzystać z motocykla na przykład w pracy. Sąd najpewniej odbierze uprawnienia na tą kategorię pojazdów, których dotyczyło wykroczenie, ale może zostawić drugie. Ale tak jak mówię, podkreślam, musi być wniosek osoby oskarżonej, więc sąd może tutaj rozstrzygnąć. Gorzej wydawałoby się, jeśli jest sytuacja taka, że masz B i C kategorię, czyli samochód osobowy i ciężarówkę. Bo tutaj jest coś takiego jak hierarchiczność, czyli teoretycznie nie możesz mieć prawa jazdy kategorii C na ciężarówkę, jeśli nie masz kategorii B. Ale tutaj też może być wniosek. Tutaj też możesz się, oczywiście jeśli jesteś w sądzie, złożyć wniosek do sądu, żeby sąd uznał którąś z kategorii za taką, która jest ci potrzebna do wykonywania na przykład pracy. I ją zostawi. Czyli odwołujemy się do punktu wyżej i zachęcamy. Do czego? Do składania wniosków do sądu i w ogóle chodzenia do sądu. I walczenia. Proszę się sądów nie bać. I 10 lat spraw też nie. Nie. Mercedes jest kolejną firmą, która zmienia nazewnictwo swoich samochodów. Ostatnio przeżywaliśmy zmianę nazewnictwa na przykład w BMW. Trochę czasu zajęło, zanim niektórzy się połapali, niektórzy jeszcze się nie połapali. Tymczasem teraz będzie rewolucja w Mercedesie. Rewolucja za dużo może powiedziane, ale próbują uporządkować pewne nazwy. Dużo się zmieni? Przede wszystkim to wreszcie próbują uporządkować, bo o tych porządkach to ja już słyszę co jakiś czas i co wnikliwi słuchacze pewnie też. Kiedyś nawet spróbowałem naliczyć, ile modeli produkuje Mercedes, bo chyba najwięcej modeli produkuje. To jest ponad 25 różnych wersji samochodów, wersji nadwoziowych, które mają swoje nazwy. Więc chyba w Mercedesie sami nie wiedzą już, jak wszystkie samochody się nazywają i faktycznie od przyszłego roku będzie zmiana. No, takie w sumie ujednolicenie, bo oczywiście zostaje ta podstawowa klasyfikacja sedanów, czyli A, B, C, E i S. Najwięcej zmian dotyczy samochodów terenowych, SUV-ów, crossoverów, tak bym to powiedział. Bo tam znikają ML-e, znikają GL-e, będzie GLS, będzie GLE i GLC na przykład, ale też przy najmniejszym A będzie GLA. I tak jak to wszystko tobie i państwu opowiadam, zastanawiam się, kto to wszystko spamięta. Ja już się pogubiłem przy trzeciej nazwie, czyli GLK to będzie GLC, ale tak naprawdę GLA, tylko trochę większy, ale w klasie. Tak. To tak będzie, a ML będzie GLE. Jedno jest pewne, zostaje G-klasa. Ona chyba przetrwa wszystkich nas i całego Mercedesa. To zagadka, taki kanciak. Zagadka dla państwa, jak teraz będzie nazywał się Mercedes ML. Juliusz Szalek, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Temat tygodnia. To jest ta pora roku, kiedy niestety częściej jest ciemno niż jasno. Tym większe znaczenie mają światła w samochodach. Okazuje się, że w ostatnim czasie nasz rynek zalała wręcz fala różnego rodzaju podróbek. Po pierwsze są znacznie mniej efektywne, a po drugie bywają wręcz niebezpieczne dla całej instalacji, twierdzi ekspert Philipsa Tomasz Supady. Ten problem dotyczy głównie sprzedaży poprzez platformy online'owe, także zalecałbym tutaj ostrożność przy wyborze sprzedającego. Zalecamy kupowanie sprawdzonych produktów, chociażby z tymi certyfikatami autentyczności, naszymi kodami zabezpieczającymi. Wówczas mamy pewność co do jakości i pewność co do tego, że instalacja w samochodzie nie zostanie zniszczona, ponieważ dochodzi do sytuacji i też mamy wiele telefonów od kierowców czy konsumentów, że po zainstalowaniu tego typu niskiej jakości lamp ksenonowych czy podróbek dochodzi do przepalenia przetwornic lub też przepalenia instalacji elektrycznej, a wówczas wymiana tego typu urządzeń to już są niemal do 1000, wieleset złotych, niemal do 1000 złotych. To są koszty realne dla użytkownika. A propos lamp ksenonowych, czy zwrócili Państwo uwagę na coraz częściej pojawiające się i dość dziwnie wyglądające szaro-niebieskie światła w reflektorach? Nie, to nie są lampy z butelek po wodzie mineralnej. To żarówki ksenonowe w zwykłych lampach halogenowych. Okropieństwo. Jest to proceder nielegalny. Kierowca, który decyduje się na takie rozwiązanie, musi mieć świadomość, że grozi mu utrata dowodu rejestracyjnego, ponieważ jest to niezgodne z, jak gdyby, z homologacją, która jest zapisana na reflektorze. Lepszym rozwiązaniem, zamiast wydawać powiedzmy 100-200 zł na taki zestaw, to się nazywa conversion kit, lepiej jest zainwestować w lepszą jakość oświetlenia halogenowego. I tutaj producenci dają tego typu możliwości poprzez lampy, które dają plus 30, plus 60, plus 130% więcej strumienia światła w porównaniu z lampą standardową, czyli efekt tego światła, który jest emitowany na drogę, jest naprawdę już wówczas porównywalny ze strumieniem światła emitowanym przez lampę ksenonową. Mam nadzieję, że policja też o tym będzie pamiętać, bo liczba szaleńców z takimi instalacjami rośnie w zastraszającym tempie. Nasz test. W teście dziś samochód, który wzbudził bardzo dużo kontrowersji na rynku. Jedni od razu okrzyknęli, że jest zły, inni zaczęli go bronić, że wcale nie taki zły, jak twierdzą ci pierwsi. Chodzi o nowego Mitsubishi Colta. O, przepraszam, Mitsubishi Space Stara. Choć nazywa się inaczej, to przecież właśnie następca Colta, który był samochodem z bardzo długą tradycją, bo po raz pierwszy pokazano go w 1978 roku. Ostatni z Coltów wpisywał się w ogólną linię marki, był jednym z najmniej awaryjnych samochodów i miał rzeszę klientów. Okazało się jednak, że nie spełnia wymogów marki i trzeba coś z nim zrobić. Colt poszedł więc w zapomnienie, a w jego miejsce pojawił się Space Star, który wcześniej znajdował się w segmencie minivanów. Co z tego wszystkiego wyszło? Nowy Space Star trudno nazwać samochodem ładnym. Jest trochę jakby z poprzedniej epoki i choć trudno w to uwierzyć, wygląda jakby Mitsubishi zrobiło krok wstecz. Albo nagle znalazło dawno zagubione plany samochodu i postanowiło nagle je wykorzystać. Ale odłóżmy na bok urodę. To, czym Space Star ma do siebie przekonać, jest przestrzeń w środku, jak sama nazwa wskazuje, oraz cena, o której powiem na końcu. Przestrzeń w środku jest. Co do tego nie ma wątpliwości. I z przodu, i z tyłu, i wzdłuż, i na wysokość. Do środka zmieści się znacznie więcej niż na pierwszy rzut oka możemy sobie wyobrazić, więc pod tym względem Japończycy dopięli swego. Co poza tym można powiedzieć o tym samochodzie? Że wykończony jest ubogo. Bardzo ubogo. Kanapa z tyłu przypomina trochę zwykłą ławę. Materiały do wykończenia wnętrza są wyjątkowo twarde i plastikowe, a zaoszczędzono nawet na lakierze przy wlewie paliwa do baku samochodu. Materiały są tanie, ale wykończenie dość solidne. Już w podstawowym wyposażeniu znajdziemy ESP, 6 poduszek powietrznych, elektryczne szyby przednie i lusterka, klimatyzację manualną oraz radio CD z MP3. Znajdziemy też, niestety, mało precyzyjną skrzynię manualną lub bezstopniową skrzynię CVT, za którą trzeba dopłacić 4000 zł. Do wyboru są dwa silniki benzynowe. 1.0 o mocy 71 koni i 1.2 o 9 koni mocniejszy. Jeździłem tym mocniejszym i trudno mi sobie wyobrazić, jak może jechać ten słabszy? Jakoś pewnie może, nawet musi. W dodatku miękkie zawieszenie sprawia, że samochód bardzo się buja, więc jeśli ktoś ma chorobę lokomocyjną, raczej niech nie siada z tyłu. Space Star nie jest demonem prędkości, mimo że Mitsubishi odchudziło nowy model o 120 kg w stosunku do poprzedniego. Jeszcze 200 kg i wtedy mielibyśmy bolid. Na duży plus w związku z odchudzeniem samochodu należy za to zapisać spalanie. Space Star jest oszczędny, można zejść poniżej 6 litrów w mieście i poniżej 5 na trasie. Można, choć nie jest to łatwe i wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Oszczędnie znaczy jak zawsze mało dynamicznie. Podsumowując, Mitsubishi wyprodukowało bardzo prosty samochód w segmencie B, który rzeczywiście ma dużo przestrzeni w środku. Oszczędzali, na czym się dało, jak się dało.